پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول، بر آئے میرے دل کے بھی ارمان یا رسول، تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول، کیوں دل پہ میں فدا نہ کروں جان یا رسول، کیوں دل پہ میں فدا نہ کروں جان یا رسول، رہتے ہیں اس میں آپ کے ارمان یا رسول، رہتے ہیں اس میں آپ کے ارمان یا رسول، کشتا ہوں روئے پاک کا نکلوں جو قبر سے، کشتا ہوں روئے پاک کا نکلوں جو قبر سے، جاری میری زبان پہ ہو قرآن یا رسول، جاری میری زبان پہ ہو قرآن یا رسول، دنیا سے اور کچھ نہیں مطلوب ہے مجھے، دنیا سے اور کچھ نہیں مطلوب ہے مجھے، لے جاؤں اپنے ساتھ میں ایمان یا رسول، لے جاؤں اپنے ساتھ میں ایمان یا رسول، اس شوق میں کہ آپ کے دامن سے جا ملے، اس شوق میں کہ آپ کے دامن سے جا ملے، میں چاک کر رہا ہوں گریبان یا رسول، میں چاک کر رہا ہوں گریبان یا رسول، کافی ہے یہ وسیلہ شفاعت کے واسطے، کافی ہے یہ وسیلہ شفاعت کے واسطے، آسی تو ہوں مگر ہوں پشیمان یا رسول، آسی تو ہوں مگر ہوں پشیمان یا رسول، مشکل کشا ہیں آپ امیر آپ کا غلام، مشکل کشا ہیں آپ امیر آپ کا غلام، اب اس کی مشکلیں بھی ہو آسان یا رسول، اب اس کی مشکلیں بھی ہو آسان یا رسول، تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول، بر آئے میرے دل کے بھی ارمان یا رسول۔